राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मारु श्री शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 17 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूरे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात्पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्राद् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु पर्वतने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महातरयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो देखो भाई हमें अच्छी लगती है वो बात तो जच ही होगा कि अपने सबके सब मुसाफरी में है अपने घर पर से तो वे है जो परमात्मा तो जान गए जान कर भगवान घर पहुंच गए घर में रहने वाले हैं और सब मुसाफिर है घर में रहने वाले नहीं है कहीं भी एक जगह टिकने वाले नहीं है क्यों बिना घर के मुसाफिर तो कहीं भी टिकता है जाता है गिटाया जाता है टिकता है जाता है हरदम उस जगह रह सकता नहीं मुसाफिर है कठिन है आप होना लोगा बुद्रावती जोड़ना जो लोग जाकर ये भी पीछे लुट रहते हैं तो ब्रह्म लोग में भी जाकर ये हरदम नहीं रह सकते मुसाफिर डरे मुसाफिर तो मुसाफिर है वो मुसाफिर है सुख नहीं होता बड़े बड़े संपत्तिशाली में तो भी मुसाफिर में पराधीनता रहती है स्वाधीनता पूर्व कोई चीज मिलती नहीं और अपना घर है नहीं अपने घर बिना सदा अदरावन रहता है इस वास्ते अपने घर पहुंचना चाहिए आप लोगों से विनती यही है घर पहुंचने की चेष्टा करो ये बात तो समझ में आ गई होगा मेरी समझ में कि सब मुसाफिर है किसी को घर नहीं है घर वे पहुंचे जो परमात्मा को जान गए यहाँ बैठे हुए भी वे घर में ही है परमात्मा को जान गए वहां से बैठे उसमें विराजमान अपने शरीर घर में बैठे उसको जान गए क्यों परमात्मा घर तो सब जगह है जान गए जो ठीक है नहीं जाने तब तक सब मुसाफिर है तो अपने घर पर पहुंचना है जल्दी ये बात करना है अब घर पर पहुंचने के लिए हम लोगों के भाई कोई बहन उस चेष्टा कर रहे हैं जो घर पर पहुंचे ऐसे बता रहे हैं कह रहे हैं वहां जा रहे हैं ऐसे कि घर पर बच्ची नहीं है मुसाफिरी में ही रहना है तो कौन बंदा करता है उसके लिए मुसाफिरी में रहो परंतु बात एक ऐसी है कि घर पहुंचने पर जो सुख होता है वो आनंद मुसाफिरी में नहीं है तकलीफ तकलीफ है घर पहुंचने पर सब आनंद आनंद है सब तरह से ऐसी बात है। इस वास्ते घर पर पहुंचना बहुत आवश्यक है, बड़ी जरूरत है, वर्ष हो जाएगा फिर दुख कोई नहीं रहेगा। वो प्राप्त प्राप्त तब भी हो जाता है, ज्ञात ज्ञात तब भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त तब भी हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। याद तीन बात होती है, कृत कृत्य मतलब करना कोई बाकी नहीं रहता, जानना कुछ बाकी नहीं रहता, याद गाता भी हो जाता है, प्राप्त करना कुछ नहीं, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। तीनों बातें पूरी हो जाती है, जानने लागे पूरी हो जाती है और प्राप्त करने की पूरी हो जाती है और समझने की पूरी हो जाती है। ऐसी बात पूरी हो जाए तभी मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म हुआ है ये उस तत्व की प्राप्ति के लिए हुआ है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इसका फल विषय नहीं है। आज विषय भाव के लिए ही प्रयत्न हो रहा है, बहुत गलती की बात हो रही है। स्वास्थ्य न होकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए, यही शिव की धारणा है। शिव के लिए श्रेष्ठ पद यही है। केवल केवल ऐसा देखो, संसार की प्राप्ति के लिए उद्योग किया जाता है तो उसे सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं। कहीं लेने के देने पड़ जाते हैं, कहीं प्राप्त हो जाता है, पर पारमार्थिक रस्ते में घाटा लगता ही नहीं, लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है, घाटा होता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए ये शरीर मिला है। शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और भोग भोगने के लिए नहीं है। लोगों ने भोग भोगना संग्रह करना दो में समय विशेष लगा रखा है। विशेषता से जगह जगह दो ही बातें है कि संग्रह करना और भोग करना। इसके लिए भगवान ने मना किया है। चौवालीस श्लोक में दूसरे अध्याय है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसाद, भोग और ऐश्वर्य और संसार के पदार्थ संग्रह करना और भोग भोगना। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसाद, पुष्पित वाणी से मन अपहृत हो गया है और वो परमात्मा के इन विषय में निश्चय भी नहीं कर सकते। प्राप्त करना तो दूर रहा, वैसे भी परमात्मा प्राप्ति करना है ऐसे निश्चय भी नहीं करते। समाधि ऐसा भी नहीं होता। इस वास्ते उद्देश्य बनाना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का और उसमें तत्परता से लगना चाहिए, ये बात है। और उसकी सामग्री सब तैयार है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। सामग्री ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीन है। ज्ञान योग है और उसके बाद फिर भक्ति योग है और कर्म योग है। ये सबके लिए ज्ञान योग के बाद कृति कर्म योग, कर्म योग के बाद भक्ति योग, योगास्त्रियों में आप प्रवधाधना श्रेय विदित सया। ग्यारहवें अध्याय के बीसवें श्लोक में कल्याण के लिए तीन बात पर होता है। तेरा मार्ग में जो मार्ग ठीक लगे उसी में चलो। ज्ञान योग से उसी तत्व की प्राप्ति होती है, कर्म योग से उस तत्व की प्राप्ति होती है, दोनों को आगाड़ी भक्ति में प्राप्ति होती है। ज्ञान योग और कर्म योग दो साधन है, भक्ति साध्य है। इस तरह विवेचन भागवत में आता है, ज्ञान में भी और गीता में भी आता है। इस वास्ते तत्परता से लग जाना चाहिए, उत्साह से, बड़े उत्साह से, इसमें उम्मीदवारी से लगना चाहिए, क्योंकि इसमें घाटा लगता ही नहीं। उन्नति होती है। धीरे चलता है देरी लगती है, देरी चलता है जल्दी कम हो जाता है। यही बात है, काम जरूर होता है, इसमें फल नहीं होता, इसमें घाटा नहीं लगता, इसमें दूसरे में नहीं कल्याण दुर्गत होती, कल्याणकारी काम करने वाली ही दुर्गति नहीं होती, नहीं कष्ट खड़ो दृष्टि कर्म होती होती। दुर्दिन दात गच्छती दुर्गति नहीं होती, इस वजह बड़े उत्साह से लग जाओ, फायदा ही फायदा है, केवल फायदा ही फायदा, इसमें नुकसान है ही नहीं। तेजी से लग जाओ तो जल्दी होगा, धीरे धीरे लगो तो देरी लगेगी, और वास्तव में देरी लगे ऐसी बात नहीं है, मूल में बात यह है कि उसमें देरी का काम ही नहीं है। अब पाना सफा है, वो सब दिया ही है, सब ले ले फिर नहीं मिलता है हमारा, और देख ले तत्काल सिद्धि होती है, केवल देख रहे सही। जैसे ये नदी समझते हैं, किसी कहते नहीं नहीं नहीं नदी नहीं गंगा जी है, अच्छा भारत चट गंगा जी आ जाती है, तो गंगा जी को गंगा जी समझने में क्या देरी लगे, ऐसे ही उस तत्व को समझने में देरी नहीं लगती। ये संसार है नहीं, ये परमात्मा है, परमात्मा इस रूप से एक वो मौस्याव, एक परमात्मा अनेक रूप से बढ़ गए, एक परमात्मा है बेको मौस्याव, एक मैं बहुत रूप हूँ, बहुत रूप बहुत रूप, और फिर एक रूप हो जाते हैं, अनेक रूप ही वही है, एक रूप से वही है, एक ही सब योनि सुनते मूर्ति संबंधिया, सब योनियों में चाहे वो उद्भिज हो श्वेतज हो अंडज हो जरायुज हो कोई किसी योनि का हो, प्राप्त परमात्मा प्राप्त एक समान सबको, मनुष्य खास अधिकारी, खास अधिकारी मनुष्य, मनुष्य मात्र, मनुष्य भले ही वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो कोई हो, जो प्राप्त करना चाहे मनुष्य मात्र इसका अधिकारी, मनुष्य कोई हो सब अधिकारी है, आप लोग सब अधिकारी है, केवल उसी इच्छा हो जाए बस, इच्छा मात्र से प्राप्ति होती है, या जिसको सत्संग में ले जाए, शंकराचार्य महाराज ने इस लोग बताया है आदि शंकराचार्य ने कि दुर्लभ त्रय में ही तत्व दैवान अनुग्रह हेतु गम, भगवान की कृपा से एक ऐसा विशेष है कि तीन बात है, एक तो मनुष्य शरीर, एक दूसरी मेरा कल्याण हो ऐसी इच्छा, और तीसरी बात है कि उसका अनुभव याद ही मिल जाए महात्मा, बस तो काम पूरा हो जाता है। मनुष्य शरीर है ये परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, और बताने वाले महात्मा में ले जाए फिर काम पूरा हो जाए, तो हम त्रय में भी तब तक दैवान अनुग्रह हेतु हम ये भगवान की कृपा से सब काम बन जाता है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से जल्द पूरा काम हो जाता है, वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है, न करना बाकी रहता था, जानना बाकी रहता था, प्राप्त करना बाकी रहता, सब पूरा हो जाता है। इस वजह से बड़े उत्साह से आप लोग करो, जो पूछना हो पूछो और तत्परता से उसमें लग जाओ, अड़चन लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, बिगड़ी बात बढ़ जाएगी, सब की सब एकदम पूर्ण हो जाएगा, कुछ काम बाकी नहीं रहेगा। भगवान की बहुत कृपा है, मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है, मनुष्य मिल गया है, पार पार से इच्छा है, बताने वाले भी मिल जाएंगे। तत्परता से लग जाओ, अपनी केवल इच्छा की जरूरत है, दूसरी सब सामग्री मिल जाएगी। अपनी इच्छा करना अपने हाथ की बात है, अपनी इच्छा हो जाएगी तो परमात्मा की कृपा से वो सामग्री सब मिल जाएगी। मनुष्य ही मिल गया है तो और भी मिल जाएगी, मनुष्य लायक करना लायक काम उसी को सामग्री मिल जाएगी, जरूर मिलेगी, इसमें सत्य नहीं है किंचित मात्र भी। एकदम ठीक बात है, मनुष्य मात्र से अधिकारी है, जिसमें हिंदू विशेष है, और हमारे हिंदुस्तान में जो चीज है ये और जो चीज मिलती नहीं। अमेरिका में भी दुर्घटना हुई तो उसमें लोग भोगों में लग गए, हिंदुस्तान में जाए तो परमात्मा लग जाए, और जगह मिलती नहीं। मेरे घर एक आदमी है ऐसे जानकार, उनमें मिलती नहीं, बहुतों को मिलती नहीं है, असली बात नहीं मिलती। आप लोगों को बातें मिली हुई है, आप तो केवल बस तत्परता से लग जाए, फिर जाएगा मारो बढ़ जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक बात, हे नाथ, हे मेरे नाथ, भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, केवल भगवान को याद करें। श्री नाथे पुरुषोत्तमे तीर्थ धाम एकाधिपे चेतसा शिव्ये शशि पदस्य धातरि परे नारायणे तिष्ठति यंकंचित पुरुषार्थं कतिपय ग्रामेषु मल्पप्रदं सेवायै प्रियामहे नरवः मूढावर कावयम्। एक राजपूत थे, तो उसने विचार किया कि कहाँ जावे, काम चलता नहीं, रोटी का ढंग भी ठीक है नहीं, तो विचार किया कि राजपूत होता है उसके भीतर में एक अभिमान होता है। एक कहावत है कि राज ने रेखा रोई गाड़ा, रेखा रोई गाड़ होती है, होता तो अपने क्या करना चाहिए, तो बोला है ऐसा कोई धनी आदमी हो तो उनके यहाँ जाने से उसे मिलेगा, जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा। तो विचार करते करते ठहरा कि लक्ष्मीपति भगवान है, साक्षात लक्ष्मी उसकी अर्धांगिनी है, और भगवान पास चला जाओ तो कमी नहीं दे। तो सेना थे श्रीनाथ है, श्रीनाथ है लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी केवल है। राजू देखते हैं कि केवल धनी नहीं, जमीन भी चाहिए, जमीन होती है उसकी महिमा है, तो तीर्थ में एकाध पे सीधा थे पुरुषोत्तम है, सबसे पुरुषोत्तम है, त्रिजगदाम एकाधिपत है, त्रिलोकीनाथ है, उसी का काम करना का उसी के उसी काम देना कठिन होगा ना, शीर्षा से भी केवल चित से याद करो, केवल चित से याद करो, इतना ही काम और करना कुछ नहीं। श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, त्रिजगताम एकाधिव है, चेत सा सेव्य चित से सिद्ध है, मिलेगा क्या भाई, क्या मिलता है वहां, चित से याद करो, जैसा संस्य पद सिद्धार्थ नहीं पड़े, मिलता ये है जो भगवान अपना खुद पद दे देते हैं। कोई राजा महाराजा बड़े सेठ हो तो अपनी संपत्ति सब नहीं देते, वो अपना खुद अपना सुन अपना ऐश्वर्य पूरा दे देते, संस्य पद सिद्धार्थ नहीं पड़े, नारायण तिष्ठति, ऐसे भगवान है, ऐसे होते होते अब मन लग गया मित्र, अब यंग कांचित पुरुषार्थम कथिपय क्रमेशम अल्प प्रणव सेवा यही मिल गया भयो, हम सेवा के लिए मूड है महान पुरुष, भगवान के समारोह सा कोई है ही नहीं, श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, और धनी कोई है ही नहीं, और पृथ्वी का संपूर्ण के मालिक है, त्रिजगदा विगदा त्रिलोकीनाथ है, उसे कोई कमी नहीं है, उसमें लग जाए भजन में, लग गया भजन में, बस भगवान के याद करने में, तो भगवान के याद करने में लग जाए सब सामग्री आ जाती है। माता च कमला देवी पिता देव जनार्दन मानतवा विष्णु भक्त स्वदेशो भवन त्रय, माता से कमला देवी, माता कमला देवी है, पिता देव जनार्दन, जनार्दन खुद पिता है, तो मानतवा विष्णु भक्त अपना परिवार में जो विष्णु भगवान में भक्त है ये मानव है, स्वदेशो भवन त्रय ये अपना देश है, तीनों लोक अपना ही करे, बस कहीं भी रहो चित्त से सेवन करना, केवल मौज हो गई, लग गया फिर सच्चे हृदय से भगवान में, ऐसे देखा है भागने पर भी पूरी रोटी मिलती नहीं, परंतु भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाए सैकड़ों आदमियों का पेट भर जाता हुआ है, ऐसी देखिए देखिए ऐसी बात है, उनके पास कमी नहीं रहती, कैसी बात की सच्चे जी भगवान लगे बन जाए, और इच्छा कोई नहीं, इच्छा ना कुछ नहीं, केवल भगवान में लग जाए, बस चित्त से सेवन करना, केवल अपना पद देने वाले भगवान, स्वयं अपना स्थान देने वाले, ऐसे दाता है, ऐसे प्राप्ति होने पर सब शुभ काम ठीक हो जाता अपने आप, तो भगवान में लग गया वर्ष तो सब ठाट हो गया, आप सब ऐसे मैंने देखा है एक आदमी सामान्य हरिद्वार में एक पास में ऋषि कुल है, जो विद्यार्थी एक एक सज्जन थे, वे कह ऐसे सब ब्राह्मण से पढ़ लिया, तो वो लग गए काम में, जा देकर बैठ गए, प्याऊ लगा दिया अपने, और एक विचार कर लिया, तो विद्यार्थी विद्यालय खोल दिया, विद्यार्थियों को विद्यालय अच्छे पढ़ने तो सब आ गए, सब काम ठीक हुआ, ऐसा देखा, और जो नहीं देखा साधारण जगह ही सब काम हो जाए, सब भगवान में लग जाए, साधु का स्थान देखा है भगवान में लग जाए, संतों का स्थान देखा है सब भोजन करो, सब कोई आओ भोजन करो, सदा बदल गया सदा के लिए, ऐसी बात है तो ऐसे देखने पाएगी भगवान में लग जाए सबसे ऐसे कोई कमी नहीं दे रही, किसी तरह की कमी नहीं रही, धन की संपत्ति की वैभव की भोजन की रहने की मकानों की सब सब प्रबंध हो जाता है, ऐसा प्रबंध देखा है। इस वास्ते परमात्मा में सच्चे से लग जाओ, आप कोई वासना हो वासना पूरी हो जाएगी, पूरी हो मिट जाएगी, फिर और जगह वासना पूरी होगी पर मिटेगी नहीं, भगवान में लग जाए तो मिट जाएगी, मानो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, जो होना चाहिए उसका सब हो जाएगा। एक भगवान में लग जाना सच्चे हृदय से, बाहर का वैभव भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, एकदम भगवान में लग जाए रात और दिन भगवान भजन में चिंतन में, हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, सब काम ठीक हो जाए। ओ रम गदवंशी वाले की जय।